حدثنا محمد هو ابن السلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تین آدمی ہیں لهم اجران ان کو دو اجر ملتے ہیں ان تین میں سے ایک وہ آدمی ہے من اہل الكتاب جو یہودی یا عیسائی تھا آمن بنبیہ اس نے اپنے دور میں موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایمان لایا وآمن بمحمد اور جب حضور کا دور آیا تو آپ پر بھی ایمان لایا اس آدمی کو دو ثواب ملیں گے دوسرا شخص وہ عبد جو مملوک ہو کسی کا ادا حق اللہ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے وہ حق موالی اور اپنے آقاؤں کی بھی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ دو اجر دے گا ورجل تیسرا کانت عندہ اما کہ اس کے پاس لونڈی ہے یتاؤہا اس سے مباشرت بھی کرتا ہے فادبہا اس کو اخلاق سکھاتا ہے فاحسن تادیبہا اچھے اخلاق سکھاتا ہے وعلمہا یہ ترجمہ طلبہ اور اس کو علم سکھاتا ہے فاحسن تعلیمہا او اچھی امور کا علم سکھاتا ہے ثم آتقہا پھر اس کو آزاد کرتا ہے فتزوجہا پھر اس کو اپنی بیوی بنا دیتا ہے نکاح کرتا ہے فلہو اجران اس کو اجر ملے گا پھر روی عامر نے کہا کہ اعتینا کہا شاگرد کو کہا میں نے یہ باتیں آپ کو دے دی اور بغیر شئینا بغیر عوض کے بغیر اور تم قدر نہیں کرتے فرمایا ہمارے زمانے میں ایک حدیث کے لیے کوفہ سے مدینہ تک لوگ جاتے تھے کرائے پر اونٹ لیتے تھے سفر کی مشقت برداشت کرتے تھے بھوک پیاس برداشت کرتے تھے تب جا کر کے ان کو علم حاصل ہوتا تھا اور میں نے لقد آتینا کا اے شاگرد میں نے دیا تجھے آ یہ باتیں بغیر شئ ان بغیر عوض کے قد کان یرکب فی ما دونہا الی المدینہ تے سفر کیا جاتا تھا کوفہ سے لے کر مدینہ تک علم حاصل کرنے کے لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃن تین آدمی ہے لہم اجران اس کو اللہ ڈبل ثواب دے گا ایک یہ کہ رجل من اہل الکتاب ایک آدمی عیسائی ہے آمن بنبیہ اس نے ایمان لایا اپنی نبی پر جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وآمن بمحمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کو اللہ دو اجر دے اس پر عینی نے اعتراض کیا ہے کہ اس آدمی کی تو دو عمل ہے ایک ایمان بھی عیسیٰ اور ایک ایمان بھی محمد جب دو عمل ہو گئے تو دو ثواب مل گئے یہ اس کی خصوصیت تو نہیں ہے ہر آدمی جب دو عمل کرتا ہے آپ نے نفل بھی پڑھی اور دوسرا عمل تلاوت کا کیا تو دو عمل کی تو دو ثواب مل ایک آدمی نے نماز پڑھی حج کیا نماز کا ثواب ملا حج کا ثواب ملا دو عمل تھے تو دو ثواب ملے تو اس میں اس آدمی کی کیا خصوصیت ہے کہ اہل کتاب میں سے جو آدمی ایمان لائے اپنے نبی پر اور ایمان لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو دو اجر ملے عینی نے اس کی متعدد توجیحات کی ایک توجیہ یہ کی ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایمان بھی عیسیٰ و ایمان بھی محمد دو عمل ہے تو دو اجر ملیں گے دو عمل کے بدلے تو دو اجر ہر شخص کو ملتے ہیں بلکہ اس کا معنی یہ کہ ایمان بھی عیسیٰ پر دو اجر ملیں گے اور ایمان بھی محمد پر دو اجر ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل ایک ہے اور اجر ڈبل ہوا تو دونوں ایمانین پر دو اجر ہو گئے یا چار ہو گئے چار ایک دوسرا جواب اس نے دیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انجیل منسوخ ہو گئی اور منسوخ قابل عمل نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس منسوخ پر ایمان رکھنا بھی اس کے لیے باعث اجر ہے ہم منسوخ پر عمل کریں تو قابل ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب ملے گا. کیا ملے گا؟ عذاب. شراب کی حلت جو ہے وہ منسوخ ہے. اب اگر اس منسوخ حلت کو ہم حلال سمجھ کر پی لیں تو ہمیں ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ تو منسوخ پر عمل کرنے سے ہمیں عذاب ملتا ہے. لیکن عیسائی کی یہ خصوصیت ہے کہ منسوخ دین پر ایمان لائے اس کا بھی ثواب ملے گا. اس کا بھی دو توجیحات. دوسرا شخص والعبد المملوک, وہ غلام جو کسی کا مملوک ہو, اذا ادا حق اللہ, وہ خدا کی بھی عبادت کرتا ہے, وہ حق موالی ہی, اور اپنے آقاؤں کی بھی خدمت کرتا ہے, اس غلام کو دو ثواب ملیں گے. یہاں بھی دو اعتراض ہے کہ اس غلام نے دو عمل کیے, ایک عبادت جو حق اللہ ہے اور ایک خدمت جو حق المالک ہے. تو دو عمل کیے تو اگر دو ثواب ملے تو اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو ہر آدمی جب دو کام کرے گا تو وہ دو اجروں کا مستحق ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ عبد مملوک جب خدا کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو دو ثواب ملتے ہیں, اور جب موالی کی خدمت کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو دو ثواب ملتے ہیں. تو یہاں دو عملوں کے بدلے دو ثواب ملے یا چار ثواب مل گئے؟ چار ثواب, یہ اس کی خصوصیت ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ عبد جب مولا کی خدمت کرتا ہے تو وہ تنخواہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ زر خرید غلام ہے, اور جب تنخواہ نہیں لے سکتا تو عبد جب مولا کی خدمت کرے وہ ثواب کا بھی مستحق نہیں ہے. لیکن مستحق نہ ہونے کے باوجود اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے, یہ خصوصیت ہے. زر خرید غلام اگر مولا کی خدمت کرے تو غلام تنخواہ نہیں لے سکتا, جب تنخواہ نہیں لے سکتا تو ثواب کا بھی وہ مستحق نہیں ہے. لیکن یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس نے خدا کا قضا کیا تھا تو موالی کی خدمت میں بھی اللہ اس کو ثواب دے رہا ہے, اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جہاں یہ اجر کا مستحق نہیں تھا وہاں اللہ اس کو اجر دے رہا ہے. دو توجیہ ابھی. تیسرا, ورجل کانت عندہ اما یتؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم آتقها فتزوجها. تیسرا آدمی جس کو ڈبل ثواب ہے وہ آدمی ہے جس کے پاس لونڈی ہے, اس کے ساتھ وتی کرتا ہے ایک عمل, فأدبها فأحسن تأديبها, اور اس کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے, دو عمل, وعلمها فأحسن تعليمها, اس کو علم سکھاتے اور اچھی امور کا علم سکھاتے, تیسرا عمل, ثم آتقها, پھر اس کو آزاد کرتا ہے, چوتھا عمل, وتزوجها, پھر نکاح کرتے, پانچواں عمل, وله اجر, اس کو بھی دو اجر. اس پر تو بہت سخت اعتراض ہے کہ اس نے اعمال پانچ کی اور اجر دو مل گئے, تو یہ تو سب سے نیچے گر گیا ہے. ہم تو پانچ اعمال کریں کم از کم پانچ ثواب ملتے ہیں, اس نے پانچ عمل کی اور اس کو ثواب دو مل گئے, پھر بھی کہتے ہیں یہ تیسرے آدمی کی خصوصیت. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ دو اجر ان پانچ عمل کے بدلے ملے گا یا دو اجر ہر ہر عمل کے بدلے ملے گا؟ ہر ہر عمل, یا تا اوہا کے بدلے دو اجر ملے گا, ادبہا کے بدلے دو اجر ملے گا, علمہا کے بدلے دو اجر ملے گا, اتقہا کے بعد دو اجر ملے گا, تزوجہا کے بعد دو اجر ملے گا. ٹھیک ہے, ایک جواب یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان میں بعض اعمال اجر کے مستحق نہیں ہے, پھر بگاڑا یا تھا اوہا کرتا ہے تو یہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے مگر پھر بھی اللہ اس کو ثواب دے دیتا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ خصوصیت ہے. اسی طرح ادبہا, اس کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے, تو اچھے اخلاق میں یہ تو اپنی خواہش پوری کرتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق کا مالک بن جائے یہ لوڈی تو مجھ سے بھاگے گی نہیں, نافرمانی نہیں کرے گی, تو اس میں تو اس کا اپنا مفاد ہے. لیکن اپنی مفاد ہونے کے باوجود اللہ اس کو ڈبل ثواب دے دیتا ہے، یہ پھر خصوصیت ہے. یعنی ان میں بعض اعمال ایسے ہیں جس میں مالک کی اپنی خواہشات پوری ہو جاتی ہے، وہ قابل ثواب نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ اس کو ثواب دیتا ہے اور ڈبل ثواب دیتا ہے، یہ خصوصیت. ثم قال عامر، اس روایت کا راوی اپنے شاگرد کو کہتا ہے، عامر گزرا ہے نا، حدثنا محمد هو ابن السلام قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حیان قال عامر، تو عامر کا شاگرد ہے صالح ابن حیان. عامر نے اپنے شاگرد کو کہا، آتینا کا دے دیا ہم نے اے صالح تجھے، ہا یہ تین آدمیوں کی باتیں بغیر شے ان بغیر کسی عوض کے، حال یہ ہے کہ کان یرکب فی ما دونھا، سفر کیا جاتا تھا اس مسئلے اس علم میں، دونھا جو اس سے کم ہوتا تھا، الی المدینہ تھی مدینہ منورہ تھا. ٹھیک ہے، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن. کتاب العلم کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے، وہ پہلی مناسبت ہے کہ کتاب العلم میں علم عام تھا، سیکھنا تھا یا سکھانا تھا، اور یہاں سکھانے کا ذکر ہے کہ بادشاہ وعظ کرے عورتوں کو و تعلیم یحینا اور ان کو سکھائے، تو گویا کہ یہ جز وہ کھولے، اور یا یہ نوع ہے وہ جنس ہے. ابواب سابقہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پہلے میں خاص آدمی کی خاص تعلیم کی خاص مخاطب، تعلیم دینے والا مالک تھا، جس کو تعلیم دی جاتی تھی وہ اس کی لونڈی تھی اور اس کے بچے تھے، معلم بھی خاص تھا اور متعلم بھی خاص تھا، اور یہاں معلم خاص ہے بادشاہ وقت، اور متعلمین خاص ہے یا النساء مطلقا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو وہ پہلی خاص باب تھا، اور یہ عام عورتوں کو علم سکھانا ہے. تیسری بات، ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں جانا ناجائز ہے، ہاتھ ملانا ناجائز ہے، تنہائی میں بیٹھنا ناجائز ہے، بات کرنی ناجائز ہے، لیکن اگر بات علمی ہو تو عالم عورت کو پردے کے ساتھ تعلیم دے سکتا ہے. جواز تعلیم الاجنبی للنساء، یہ مقصد ہے ترجمۃ الباب کی. اس میں جو روایت نقل کرے گا وہ یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں تشریف لے جاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں گواہ بناتا ہوں نبی علیہ الصلاة والسلام پر، یا ابن عباس کہتے ہیں کہ قال عطاء أشهد على ابن عباس، عطاء نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں ابن عباس پر اس بات کی کہ نبی علیہ السلام نکلے، ومعہ بلال، آپ کے ساتھ بلال تھا، فظن انہ لم یسمع النساء، حضور کو خیال ہوا کہ میں نے اپنی تقریر نہ سنا سکی عورتوں کو، حضور نے مردوں میں تقریر فرمائی تو آپ کو شک گزرا کہ شاید میں اپنی تقریر عورتوں کو نہ سنا سکا، وہ دور بیٹھی تھی، فوعظہن، اسپیشل حضور عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، ان کو وعظ کی، وامرهن بالصدقہ، اور ان کو حکم دیا صدقہ کے ساتھ. ترجمۃ الباب یہ ہے، فوعظهن وامرهن بالصدقہ، اور جب حضور نے چندے کا اعلان فرمایا، فجعلت المرأة، تو عورتی شروع گئی، تلقی القرطا، کہ وہ اپنی کانوں کے کانٹے والخاتم اور انگلیوں کی انگوٹھیاں وہ اتار اتار کر بلال کی چادر میں ڈالتی تھی, اور بلال یا خضو کی طرف اسوبی ہی وہ زیورات جمع کرتا تھا چادر کے ایک کونے میں. وقال اسماعیل ان ایوب عنتا قال ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لے گئے, ان کو وعظ کی, تو وہ یہ تو پردے کے منافی. تو ایک حکم یہ ہے کہ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں تھا, ایک دوسرا یہ ہے کہ یہاں رآہن تو نہیں ہے وعظ ہونا, ہو سکتے حضور نے وعظ فرمایا ہو پس پردہ فرمایا ہو, پس پردہ. ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے باپ کی مانند ہے اور امت کی عورتیں بیٹیوں کی مانند ہے, اور باپ اور بیٹی میں پردہ نہیں. یہ تین توجیحات. باب الحرص علی الحدیث. اچھا جی, باب حرص کرنے میں حدیث کے بارے میں. دنیا کی حرص ناجائز ہے, مال کا حرص ہو, اولاد کا حرص ہو, خواہشات پوری کرنے کی حرص ہو, یہ ناجائز ہے. لیکن علم میں جتنی حرص کیا جائے تو وہ جائز ہے. تو یہاں علمی مرغوب کا بیان ہے, یعنی ترغیب للعلم, اور وہاں علم مطلق جنس تھا. تو یہ نوع ہوا العلم المرغوب, اور وہ علم جنس ہے. اور ما قبل ابواب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, ما قبل ابواب میں بھی علم کا اہتمام تھا, یہاں بھی علم کا اہتمام ہے کہ الحرص علی الحدیث حرص ظاہر تھا. مقصد ترجمۃ الباب سے ترغیب ہے علم کی. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بيش, کون زیادہ لائق ہوگا لوگوں میں تیری شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن. حضور نے فرمایا لقد ظننت يا ابا هريره, میرا خیال تھا يا ابا هريره الله يسالني عن هذا الحديث, کہ اس بارے میں سوال نہیں کرے گا مجھ سے احد, کوئی اول من کا آپ سے اول, یعنی میرا پہلا خیال تھا کہ یہ علم کے بارے میں سوال آپ ہی سب سے پہلے کریں گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, یہ ترجمۃ الباب ہے, کیونکہ آپ کے دل میں شوق بڑا ہے حدیث کا. آگے پھر جواب دے دیا, اسعد الناس بشفاعتی, لائق ترین لوگوں میں میری شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن من وہ ہوگا. قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه, لیکن ریا کے بنا پر مال کی لالچ میں کلمہ نہ پڑھو, تصدیق دل کی گہرائیاں سے پڑھو. باب ان کے